hivi darajani. Allah subhanahu wa ta'ala sema na wanayo wanawake haki kwa waume zao na mambo ya dini kama ilivyo juu yao haki kwa waume zao. Wale vijana alihimu daraja na wanaume wana daraja kwa wanawake, walisa dhabaru kalunta na sakadamu kwa kaina yangu kufi. Ingependa kuelezea masala ambayo yameenea katika jamii na ni masala ya mfumo dume. Dada zetu, mama zetu wanaeleza kwamba kukaa na kusimamiwa ni jambo ambalo ni mfumo dume. Hii lugha ni lugha hatari sana, kwa sababu ni lugha ambayo inakinzana na mwongozo na mfumo sahihi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika miezi ya Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha mwanamume na mwanamke, kusimamiwa na mume wake ni sharaf, ni heshima na ni karama na ni hadhi kwake. Na mwanamke kutokuwa na usimamizi, kutokuwa na mwongozo, hii inamtoa katika fikra yake iliyokuwa salama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah sa'ilun an kulli ra'in mimma sara'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumuuliza kila mchunga kile alichopewa mchunge. Atarish qala rajul ahna baiti, mpaka mtu atauliza kuna watu wa nyumbani kwake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ra'i wa kullu mas'ulun 'an ra'iyyah, ni wote ni wachunga na kila mchunga atauliza kwa kile alichochunga. Wa rajul ra'i fi baitihi wa huwa mas'ulun, na mwanaume ni mchunga wa nyumba yake, naye atakwenda kuulizwa kunako nyumba yake ilikuwaje. Walmar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya makaka, nyumba ya mume wake. Wa hiya mas'ula anha, na mwanamke pia atakwenda kuulizwa hiyo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mume anatakiwa yasimamie na kuna mambo ambayo mke anatakiwa ayasimamie. Miongoni mwa mambo ambayo mume anatakiwa kusimamia ni nyumba nzima akiweko mama. Yaani unajinao mkuu amrusha kwa mahali tunao. Ili waamini msiokoe nafsi zenu na msiokoe nafsi za ahali zenu kutokana na moto. Ulama wa tafsiri aya hii maelekezo ni kwenda kwa mwanamume. Alimuhum wa adhiruhum, wapeni mwongozo, waelimisheni, wapeni adabu. Anayeadabishwa ni mke, anayefunzwa ni mke. Mke ni mwenye kusimamiwa na mume, na mke kusimamiwa ndiyo salama ya nyumba. Mke huona kwamba kusimamiwa ni mfumo dume, na kwamba yeye ametezwa nguvu, labda sheria haikutumia haki, huku ni kufanya haramu, ni kwenda kinyume, na kwenda kinyume huku hakuna salama. Leo tunaona kina mama hawawezi na kuwalea watoto wao. Baba mashughuli, mama mashughula, haieleweki. Kutoka asubuhi, kutoka jioni, washauri wengi, vikoba vingi, sitaza na tatu, kuna kila njia za kuhangaika na yeye, kana kwamba awe sawa sawa na mume na kamsingi kwa kamsingi. Kwa mfano hayo maneno ambayo yameenea katika jamii. Kwa hiyo wanangu wa Kiislamu, kusimamiwa na mume wako ni sharti kwako, na mume kumsimamia mke wako ni jukumu lako, na ni haki zako kuhakikisha mke wako anapata dini, ni haki yako kuhakikisha mke wako anafahamu Mola wake, ni wajibu wako kuhakikisha mke wako anavaa, mke wako anakula, mke wako anafanya taratibu ambazo wewe utakuziweka. Ama kila mtu kuwa na msemaji, kila mtu kuwa kadha, haya masuala ya kijamii yetu sisi na yao. Lakini pia vilevile mwanamke asili yake ni kuingia nyumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipatwa na kiti yake Fatima, akimshtakia maumivu anayopata na tabu anazopata na kumhudumikia mume wake ambaye ni Ali na Bilal. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwita Ali na kumpa mwongozo kwamba mwanamke kwako wewe ni mchanga tu, hayo mengine ni ishara anakufanyia ni wema, ima na tayari akufanyie au ana tayari akufanyie. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha iliyokuwa bora kuliko lile ambalo aliomba, akamwambia tusafikii watukamilii watutakilii pete sii tatatabu tukuze mara wako aratatabu na tahmidi mara kadhalini nataa. Bali pia hakumwambia Ali kwamba mikono ya babu na kuchoka ni kumnyongesha au la au la la la. Mwanamke ulisalitumuma ameumbwa kwa ajili ya kuwa mama na mlezi wa familia, na kutoka katika asili hii ni kufanya israa ambayo baba yake mkubwa kwa mustakbali mzima yake. Kwa hiyo Allah tumechukua jukumu kwa vile Khadija intihali ni binti mdogo ambaye ameolewa katika misingi ya dini na inahesabu hao mawasia sifa zenye hivyo, na Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka atakuwa amepitisha yale ambayo Bukhari aliyasimia mtu wake. Kwa hiyo endeleze ni binti anaelewa katika misingi ya sunna salafia kabisa bila shaka, isimamie binti huyu, tekeleza wajibu wako, na pia vile vile binti afahamu kwamba kusimamia kwa yeye nishara na heshima yake katika dini hii ya Kiislamu. Na acha fikra ambazo zipo katika jamii na mitaa kaiumadume na kadhalika na kadhalika. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie jamii hiyo ni mapenzi, ajalie maelewano, ajalie tunachosema, ajalie watoto watakaokuwa ni sababu ya Uislamu kwa Mungu. Jazakum Allah khairan shukran lakum hadha al-khayr qadis in kiza ali man yamaru katika mzuri ambayo tulea hapa saha ambazo zinaelekeza kwa wanarusi hususa kisha kwa sisi ambao ni mashahidi hapa umuma neno mdaja insha Allah sana kusaidia na mshia shabetu mwenye nyumba hii sawa kujawa Sheikh al-Waslaa kama ana ziara ya habari pale sababu na mshio. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Na mimi sipo kuwa mbele kwa maneno kama kwamba naamini muda huu kila mmoja ana sababu zake kujirani, lakini katika kuanzia ya pale mtumwa kwa hutba na yule mtumwa katika kalima hii kwamba Uislamu umehimiza jambo la kuoa. Qur'ani imehimiza jambo la kuoa na sunna ya Mtume Sayyidina Aisha sallallahu alayhi wasallam ndio pia imehimiza. Bali pia ni sunna ya Anbiya wa Rasul sallallahu alayhi wasallam wa ja'alna lahu azwaja wa dhurriyya. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يقول أبو شفيع في الكتاب في مبين أن أول بيت شفيع يجوز الأولى الإسلام ونفتحها على كل شيء يهدي شريعة الله سبحانه وتعالى يريد أن يغلق القبور. اليوم أنا أقول لكم waliotaka kuvunja msingi huu wa kuoana wa kuishi baina ya jamii baina ya mume na mke, Allah subhanahu alisema kwamba wamezua warabbania tenede tajauha ma tabinana alaihi, kisha Allah akawaambia kama taarwa ahtali alaihi, bali inaona watu wa nabii Allahi Lut walipoamua kubadilisha maumbile Allah subhanahu wataala aliwaadhibu chini mpaka wa juu na juu mpaka wa chini. Hivyo basi mimi napenda nitoe himizo kwamba Uislamu unataka vijana wakufikia uwezo wa kuoa waoe. Ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Haiwezekani wewe unakula unatazama na wapata hamu ya kuoa kioo. Bali tunaona historia inaonyesha ya kwamba hata vijana wa humu, vijana wa humu wa humu kwetu na kwingineko, hata wao lakini hawezi kuishi hivi hivi, basi nakufanya uzinzi. Alkamusi ni salafini sunnini, kijana mwana uwezi na baba salafini min ahli sunna, vipi ukae basi na kuoa? Salama yako na dhana yetu kwako itakuwa mchana. Vipi tutakuamini wewe? Tutakutafsiri vipi? Na unakula na unaona na watamani wewe, lakini kuoa hauoi, na hali ya kuwa dini yako imelazimisha jambo hili. Kwa yule ambaye ana sifaa, ana uwezo, ana baa, ana uwezo wa kumiliki mwanamke, anatakikana aoe. Bali sio hivyo, wazazi wenye mabinti wanatakikana waozeshe mabinti yao. Kwa yule ndio ndio kuluki ndudi yule mtu ambaye ana dini na tabia muozeshe, na kuna fadhila nyingi wewe utazipata kwa mtii hivi jana. Wazee, kina baba wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia ambao wamefikia umri wa kuolewa, waozesheni kwa mzee. Na mwanukuu hawa barabara wanaotembea barabarani na ngaranda hawajielewelewi, mazungumzo haeleweki, mara kazungumza hivi mara kafanya hivi. Wanusuruni hawa wapeni mabinti waoe, waweze kujihifadhi kwa binti zenu pia, wapia wanafanyia. Namwomba Allah subhanahu ajalie ndoa ndugu yetu na baraka ndani yake. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukufu sisi pia na vizazi vyetu, na mtengenezee pia vizazi vyetu na familia zetu, na tusamehe madhambi yetu sisi na wazazi wetu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Au tamaliza pia kwa kuelekeza kwamba sehemu ya mfunga iko hapa. Sehemu ya kula ni wa kwa mzee mshipa. Mfupa mshipa. Kwa mzee mshipa, lakini hapo ni soko la majengo. Soko la majengo. Na kuelezea sisi kuelezea. Hemu waelekeze kwa sababu kwenye mfunga tutaelewa kisha. Karibu na mshipa leo. Kwenye sisi kesho tunapata mkono wa kuja kama mgeni. Kuna kona pale kwenye kulia. Lakini tuondokee. Wale wetu wengi. Yule mmoja alikuwa kwa wengi sisi. Sasa hii nyama na nyama ndani hii. Hii nyama ndani hii na huu ndani na huu. Ni nyinyi hapa. Kwa hiyo